که کنم بار دیگر در تو نظاره خوشیست که دارم حوث عمر دوباره جز عشق فشان جان نرود در سر آن زورف شهوریدن نتوان جز به ستاره Thank you. جام می عشق تو مستی که جام می عشق تو مستیم دگر با جانا جان می عشق تو مستی دگر با دل ما نکند فاش هرایی اینک دهن از گل ببستی اینک دهن از گل ببستی دگر با اما زرد و جان رشته گت بستی و زرد و جان رشته گت بستی دگر با جانم تا از هر دو جهان پشت کتستی دگر با در چمن بودم سر کوی تو هم آمد بیاد در چمن بودم سر کوی تو هم آمد بیاد روی گل دیدم گل روی تو هم آمد بیاد روی گل دیدم گل روی تو هم آمد بیاد نه رنگ شماره 286 که با شرکت خانم مرزی و آقایان گلپایگانی و فرهنگ شریف تنظیم گردیده. اشعار از کمال خجند و آقایی آقایان گلپایگانی از شیدا گوینده روشنک.